Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 sierpnia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wraz z powrotami z wakacji liczba zakażeń może rosnąć, ostrzegają lekarze i zachęcają do szczepień. Do stolicy po pandemii wrócił bieg Powstania Warszawskiego. W Jastarni odbył się trójkowy koncert wakacyjny, hity wszechczasów. 181 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu poprzedniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 4 osoby. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba zakażeń jest większa o prawie 20%. Nowych infekcji będzie przybywać, mówi profesor Joanna Zajkowska ze Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wszyscy się spodziewamy tej czwartej fali. Zachorowania pojedyncze się zdarzają i myślę, że ich ilość będzie się zwiększać. Z powrotem z wakacji, powrotem do zamkniętych pomieszczeń, do pracy. Mamy wszelkie przesłanki sądzić, że ta fala będzie. Kwestia w jakiej skali, na pewno większej tam, gdzie poziom wyszczepienia jest niższy. Liczba podanych szczepionek w naszym kraju zbliża się do 35 milionów. W pełni zaszczepionych jest ponad 17 milionów 800 tysięcy osób. Poprawia się sytuacja epidemiczna w Wielkiej Brytanii. W szpitalach w tym kraju jest najwięcej tych, którzy się nie zaszczepili. Liczba przyjmowanych pacjentów spadła o 10% w porównaniu do zeszłego tygodnia. Ponad połowa to ci, którzy się nie zaszczepili. W oczy rzuca się różnica, bo w całym społeczeństwie pośród osób dorosłych zastrzyku nie przyjęło tylko 25% ludzi. Dzieci trafiają na oddział niezwykle rzadko. Reklamówki w telewizji i internecie zachęcają młodych do szczepień. Rząd próbuje ich przekonać, bo 1/3 osób w wieku od 18 do 35 lat nie przyjęła jeszcze zastrzyku. Tymczasem w Irlandii Północnej rozpoczęły się szczepienia 16- i 17-latków. Błyskawiczna reakcja, najszybsza w królestwie. Komisja do spraw szczepień pozwoliła na to dopiero we środę. Walia jest otwarta tak jak jeszcze nigdy od początku pandemii. Znika większość obostrzeń, ale rząd apeluje, by nadal być ostrożnym. W wielu miejscach maseczki wciąż będą obowiązkowe. Pierwszy minister Mark Drakeford. Niższy poziom zagrożenia nie oznacza końca koronawirusa i z pewnością nie oznacza, że w Walii będzie można teraz robić wszystko. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Bieg Powstania Warszawskiego odbył się w stolicy po raz 30. Trasa o długości 10 km prowadziła ulicami Żoliborza, Śródmieścia i Mokotowa. Bardzo ważne upamiętnienie tego wydarzenia i cieszę się, że odbywa się w takiej fajnej atmosferze. Mieszkam koło Płocka, ale dla mnie Powstanie Warszawskie ma duże znaczenie w historii Polski. Dla tych osób, które walczyły dla nas o wolność i o to, co mamy teraz, im się należy jak największy szacunek. Właśnie poprzez taki bieg ja mogę teraz 77 lat po tych wydarzeniach mogę zrobić to w ten sposób. Tą trasą to już chyba trzeci raz. Tak naprawdę wielki hołd. Bieg Powstania odbył się po raz pierwszy od wybuchu pandemii koronawirusa. Eliud Kipchoge został mistrzem olimpijskim w maratonie. Z powodu warunków atmosferycznych zawody odbyły się w oddalonym od Tokio ponad 800 km Sapporo. Kenijczyk pokonał dystans w czasie 2 godzin, 8 minut i 38 sekund. Najlepszy z Polaków Adam Nowicki był 38. No ja generalnie realizowałem konsekwentnie swój plan, który gdzieś tam sobie obrałem. Widząc bieg kobiet, tak na dobrą sprawę, no to wiedzieliśmy mniej więcej, w jaki sposób pobiec, żeby to po prostu wytrzymać. No miałem taki plan, żeby zacząć spokojnie, sukcesywnie przesuwać się. Cieszę się z zajętego miejsca, no i z ukończenia tego biegu w tym wyniku. Dziś zakończenie Igrzysk Olimpijskich. Nasi reprezentanci zdobyli w Tokio 14 medali. W Jastarni odbył się koncert wakacyjny hity wszechczasów. Na scenie imprezy organizowanej przez Trzeci Program Polskiego Radia i Telewizję Polską wystąpili m.in. Urszula, Sylwia Grzeszczak i Piersi. Na koncercie był Paweł Turski. Oprócz błękitnego nieba Jastarni do pełni szczęścia był potrzebny koncert. Ten się udał, czego nie kryją obserwujący go na plaży widzowie. Bardzo mi się podobało, była super atmosfera, świetnie się wybawiłam, świetnie śpiewałam i przyjdę na pewno jeszcze raz, jak coś takiego będzie. Super było, naprawdę polecamy wszystkim. Koncert doceniają również występujący wczoraj na scenie artyści. Jednym z nich jest Piotr Kupicha z zespołu Fil. Świetna impreza, świetna organizacja, fantastyczni ludzie, piękne miejsce. Było bardzo dobrze. Zadowolona z przebiegu imprezy jest także prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. To była fantastyczna impreza. Wspaniali wokaliści, świetni artyści, energetyczne piosenki. Program Trzeci Polskiego Radia, telewizyjna trójka. Daliśmy czadu. A o tym niech najlepiej świadczy fakt, że koncert został mimo pierwotnych planów wzbogacony aż o 3 dodatkowe utwory.

stare miasto, już nie możem ciebie strzec. Szwaba brać by trza po mordzie, a poparzone witki dwie. Czy tu się głowy ścina? Tak tu się głowy ścina! Stare miasto, już nie możem ciebie strzec. Szwaba prać by trza po mordzie, a poparzone witki dwie. Czy w nocy dobrze śpicie? Czy śmierci się boicie? Co chwało śpiewa na tu ten? Czy ślęty w mrok granatów pęk? Co chwało śpiewa na tu ten? Czy ślęty w mrok granatów pęk? Stare miasto jest 100 000 dusz, a jedna ledwie rura. Żołnierze wychodzą, cywilom i rannym się nie uda. Jest jeden wielbłąd do jednej igły ucha. Nieliczni zbawieni, licznych Bóg nie słucha. Trzeciego sierpnia minęła 120. rocznica urodzin prymasa tysiąclecia. Wybuch powstania zastał go w Laskach, w Puszczy Kampinoskiej, gdzie pełnił posługę kapelana w miejscowym zakładzie dla niewidomych. Dlatego do godziny 8 opowiemy o pierwszych dniach powstania, które łączy osoba księdza porucznika Wyszyńskiego. Jerzy Żochowski, przewodniczący Rady Naczelnej Skautów Europy w Polsce. Witam. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Czy skauci zobowiązani są do posiadania wiedzy historycznej na szerokim poziomie? Trudne pytanie. Zasadniczo powinni znać podstawowe fakty z historii Polski, a także rozumieć ją. Natomiast myślę, że bardzo wielu wychodzi poza tą podstawę i po prostu lubi historię, stara się ją poznać i są jej ciekawi. Formacje, które teraz nazywamy skautami, walczyły w powstaniu, wtedy jeszcze nie skauci, ale jako harcerze? Tak, jeżeli chodzi o harcerzy w powstaniu, przede wszystkim pamiętamy o harcerskich batalionach Zośka i Parasol, ale to też ci młodsi harcerze, czy to z Szarych Szeregów, Zawiszacy, czy też po prostu inna młodzież zaangażowana w ruch harcerski, która po prostu nie była czasem bezpośrednio zrzeszona w jednostkach powstańczych, ale pomagała powstańcom, czy to poprzez zwiad, czy to poprzez rozpoznanie, czy starsi właśnie jako łącznicy, jako sanitariusze, czy sanitariuszki, łączniczki, czy też w ogóle instruktorzy harcerscy, czy z Szarych Szeregów, czy z chówców polskich założonych przez Stanisława Sedlaczka, którzy po prostu walczyli, czy w jednostkach harcerskich, czy w innych jednostkach, bo tak rozumieli swój obowiązek, do tego wychowano ich też w harcerstwie. To są podobne wartości, które teraz wyznają skauci Europy. Czym skauci Europy różnią się od tak zwanych harcerzy? My zasadniczo wymieniamy zamiennie, można stosować słowo czy skaut, czy harcerz i my też zamiennie bardzo często stosujemy. To jest bardziej nazwa naszej skauci Europy, nazwa naszej organizacji trzeciej co do wielkości w Polsce, ale też członka Federacji Skautingu Europejskiego, gdzie jakby jesteśmy jednym ruchem w całej Europie, ale oczywiście bardzo odnosimy się również do historii historii harcerstwa polskiego, do naszych poprzedników, szczególnie do harcerstwa katolickiego. Można powiedzieć, że no, w wielu aspektach cały czas ta ciągłość jest. Wiadomo, żyjemy w innych czasach, też troszeczkę na różne rzeczy troszeczkę inaczej patrzymy, ale wydaje mi się, że dalej, czy te wartości, które są wyrażone w przyrzeczeniu harcerskim, czy w prawie harcerza są nam wspólne. Gazetka za przebiegiem, ktoś wpada, daje, te łapią, ta przełapuje, ta dalej, te do ołtarza, za świecę, tu Sven już ma w rękach, w środku już otoczenie, oblepienie, bomba, ta dosłowna jako wiadomo. Pamiętam to, o! Szło przez wszystkie filary, sienie, schody. Zapylenie, tłok, ciasno, ołtarz, rzeźby, postacie, oberwane, zebrane, katedralności, odpust, sąd, ostateczność, figur, świętych, pozłacańców, info. Czy po mundurze wiadomo już, jakie wartości wyznają skauci? Z jednej strony no, widzimy flagę Polski, która może być traktowana jako oznaczenie organizacyjne, tak, czy kraju, ale też ma dużo głębsze znaczenie przywiązania i miłości do ojczyzny. Też na berecie noszony krzyż ośmioramienny, odnoszący się do ośmiu błogosławieństw, też do życia Chrystusa, do tego, że jesteśmy chrześcijanami, mamy świadczyć też o naszej wierze, też naszym zaangażowaniem i harcerskim, i tym również poza mundurem. Także no, akurat ja na przykład jako harcerz Rzeczpospolitej też noszę takie specyficzne odznaki. To są jakby oznaki tych, którzy już przeszli drogę harcerską, bo tutaj się spotykamy, ale ja bardziej jestem jako ktoś, kto przeszedł tą drogę, angażuje się, służy dalej młodszym, ale ma świadomość, że już jakby jest po drugiej stronie, że teraz już tym zadaniem jest dorosłe życie, rodzinne, zawodowe, a ta jakby droga się skończyła, bo to jest wychowanie przede wszystkim młodzieży. No i właśnie ci, którzy wychodzą w dorosłe życie, podejmują niektórzy obrzęd harcerza Rzeczypospolitej. No i na przykład lilijka z krzyżem Veritas Vincit, który właśnie no, oznacza, że prawda zwycięża, i też jakieś zobowiązanie do tego, żeby o tej prawdzie świadczyć w swoim życiu. Również historycznej. Może ci, którzy walczyli w powstaniu na Żoliborzu i potrzebowali pomocy medycznej, harcerze, spotkali się właśnie z porucznikiem Wyszyńskim, a on w Laskach nie przebywał przypadkowo, bo to też nie był dla Niemców nieznany, zwykły ksiądz profesor. No tak, ksiądz Wyszyński właściwie całą okupację się ukrywał. On początkowo próbował funkcjonować we Włocławku, ale, czyli w miejscu, w którym przed wojną pełnił posługę kapłańską w jego macierzystej diecezji. No ale szybko, kiedy okazało się, że gestapo przeprowadziło zasadzkę na miejsce, w którym mieszka, także że go po prostu poszukuje, musiał udać się najpierw na Lubelszczyznę, był trochę w Złowie, w Kozłówce. Tutaj dzięki kontaktom z księdzem Korniłowiczem też udał się w tamte miejsca, a później udał się do Lasek. Natomiast to, co jest takie charakterystyczne być może w tej wojennej części biografii prymasa Wyszyńskiego, właściwie charakterystyczne dla całego jego życia, ale tu może szczególnie widać, że chociaż musiał uciekać, chociaż musiał się skrywać, no to starał się być też jak najbardziej pożyteczny i starał się po prostu nie przespać tego czasu, nie zmarnować. Na początku trochę przebywał u rodziny po ucieczce z Włocławka, natomiast później, czy to przez prowadzenie wykładów, czy to poprzez pracę duszpasterską, poprzez rekolekcje, czy to był właśnie w Kozłówce, czy w Laskach, cały czas starał się służyć i jak najlepiej wykorzystać ten czas również poprzez pracę intelektualną. I na przykład w czasie okupacji powstała bardzo cenna książka księdza prymasa Duch pracy ludzkiej. I też chętnie zgodził się na taką powstańczą posługę jako Radwan III. Na Żoliborzu powstańcy opanowują okolice Instytutu Chemicznego i koszar przy ulicy Gdańskiej. W Kampinosie porucznik Adolf Pilch-Dolina organizuje pułk Palmiry Młociny. Zbój przeciw nam rzucili 1000 sztuk asów, lotniczych pasów. 100 tygrysów, 100 tygrysów, krzyczą, że myśmy dzicy bandyci z lasów. Nie wiedzą szkopy, jaką mamy broń. O nasz obronny wał, mocniejszy jest od skał, a nasze serca patrzy z auto stali. Niech najcięższy krok bez hełmów, nasza zbroń, lecz pęknie pocisk woń. Bo nasza wola to jest najwspanialsza polska broń. Cóż stąd, że w naszej AK brak CKM-ów, no i PM-ów, karabinów. Cóż stąd, że klek nasz suchy bez żadnych czemów, cóż stąd, że w butach pełno mamy dziur. Bo nasz obronny wał mocniejszy jest od skał, a nasze serce twarze są ocali. Niech najcięższy ciąg bez hełmów nasza stroń, bez pęknie pocisk woń. Bo nasza wola to jest najwspanialsza polska broń. światu, oznajmim pieśnią i dzwonów biciem, że w tym boju zwyciężymy my. Bo nasz ogromny wał mocniejszy jest od skał, a nasze serca patrzy są pod zwami. Najcięższy kwiat bez hełmów nasza stroń, lecz pęknie pocisk toń. Bo nasza wola to jest najwspanialsza Polska. Pamiętam, że moim gościem dziś jest Jerzy Żochowski, przewodniczący Rady Naczelnej Skautów Europy w Polsce, a rozmawiamy o poruczniku Wyszyńskim w Laskach, bo dziś to ósmy dzień powstania. No i nieprzypadkowo moim gościem jest skaut, dlatego że można powiedzieć, dla pana wszystko zaczęło się od przygody z postacią prymasa Wyszyńskiego, czy podróży do Warszawy? Tak, no w tym roku minie 21 lat od momentu, kiedy poszedłem na swoją pierwszą zbiórkę. I akurat właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, był to wyjazd do Warszawy. Też byliśmy między innymi przy pomniku prymasa, przy grobie prymasa, no bo drużyna, w której byłem najpierw harcerzem, a później zastępowym, ale także drużynowym, jej patronem był i jest cały czas ksiądz kardynał Wyszyński, wkrótce błogosławiony. Ksiądz prymas jest patronem szczepu, zarówno gromady, w której są ci młodsi wilczki, jak i starsi harcerze. I nawet te małe wilczki mają wiedzę na temat swojego patrona, taką nawet całkiem imponującą? Czy to jest tak, że w trakcie dojrzewania i działania ta ciekawość postaci się rodziła? Wydaje mi się, że zależy to od każdego, też w pewnej mierze każdego z chłopaków, tak? Też a co chłopaków interesuje, może zainteresować w takiej postaci? No wydaje mi się, że właśnie prymas Wyszyński może nie jest jakby najbardziej takim patronem, który jest dla takich najmłodszych łatwy do że tak powiem, zrozumienia i pokochania i też naśladowania, że to jest gdzieś, to przychodzi też z wiekiem. Natomiast wydaje mi się, ale już i dla harcerzy jest to jak najbardziej postać, która może stać się bliska. Jakby przede wszystkim szedłbym kluczem tych wartości, które rzeczywiście w życiu harcerza są bliskie, tak? I tutaj można, to nie jest tak, że to, co mówiłem, to znaczy prawo harcerza, przyrzeczenie, że to jest coś, co jest gdzieś abstrakcyjne, coś, czego nie dotykamy w naszej pracy harcerskiej. To jest tak, że przy każdym przyrzeczeniu, obrzędzie przyrzeczenia, ponawiane są pewne słowa, na codziennym apelu recytowane jest prawo harcerza, podczas różnych zajęć do niego się odnosimy i do tego wzoru się uczymy. I tutaj właśnie ksiądz prymas Wyszyński, chociaż sam może nie jako harcerz, ale może służyć za przykład po prostu wielu tych cech, jeżeli jako harcerze przyrzekamy służyć Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, Europie Chrześcijańskiej, to po prostu do każdej z tych jakby pól służby, tak, i w tej kolejności ksiądz prymas Wyszyński jest świetnym przykładem, tak, jako również służbie Ojczyźnie i przywiązaniu do Ojczyzny i też miłości do Ojczyzny, o czym dzisiaj mówimy, ale jako ktoś, kto też służył w pewien sposób Europie Chrześcijańskiej, też możemy powiedzieć, no bo ma tu też duży wkład chociażby pojednania narodów, tak? Ostatniego lipca zebraliśmy się tutaj w sąsiedniej sali i poświęciliśmy Szpital Powstańczy. Zapełniał się bardzo szybko, wkrótce stał się za mały. Musieliśmy rannych żołnierzy kłaść, gdzie tylko się dało. Zajęliśmy cały dom w Laskach, dom rekolekcyjny i domek obok. Tak wspomina ksiądz porucznik Wyszyński, który wcale nie chciał być ani pielęgniarzem, ani salowym, ani uczestniczyć w operacjach, bo miał być księdzem i spowiednikiem, no ale tak wyszło. Czy z tych wspomnień, jego spojrzeń na powstanie, można się o powstaniu dowiedzieć? Czegoś ciekawego, czy to jest taka specyficzna perspektywa? No myślę, że też jakby w tym, co pani redaktor powiedziała, ale też w tym opisie jest też to, co bliskie jest harcerzom. Wracając jeszcze do tego wątku, gdzie możemy prymasa naśladować, to znaczy duch służby, I taka gotowość do służby tu i teraz, to z czego uczymy. Właśnie prymas pokazał, był w tym miejscu, nie planował może pewnych rzeczy, może lepiej się odnajdował na sali akademickiej, czy pisząc artykuły, ale była potrzeba, żeby służyć ludziom w ten sposób, żeby być sanitariuszem, czy też mieć pociechę duchową właśnie ciężko chorym. I chociaż czasem miał tego dosyć, to rzeczywiście służył całym sobą. Natomiast wydaje się, że te losy prymasa mówią też dużo o powstaniu, chociaż prymas może nie był w pierwszej linii, ale to, że przez Laski przewijało się bardzo wielu ludzi, często młodych, to, że oddziały powstańcze z Kampinosów wspierały powstanie bezpośrednio w Warszawie, potem się też z niego wycofywały, często z dużymi stratami, jak po ataku na Dworzec Gdański, ale również toczyły bardzo wiele potyczek na terenie samej Puszczy Kampinoskiej, spowodowało, że było bardzo dużo chorych, rannych, często ciężko rannych, no i to jest gdzieś też ten fragment powstania, że to nie tylko te, powiedzmy, bardziej radosne chwile, które często wspominamy słuchając powstańczych pieśni, nie tylko ten hart ducha i piękna postawa młodych ludzi, no ale również bardzo wiele cierpienia, często też młodych ludzi, często przerwane życie młodych ludzi. Prymas ma już przecież 40 ponad lat, więc patrzy już z takiej pewnej perspektywy na życie i też to życie ludzkie bardzo szanował, więc to też na pewno go bardzo bolało. Cały czas w Laskach byli Niemcy, oczywiście byli też Węgrzy, bardziej przyjaźni, byli też powstańcy, ale działy się różne rzeczy gdzieś tak na pograniczu i to wymagało też trochę takiej działalności trochę jeszcze konspiracyjnej, żeby ukrywać tych powstańców. Trzeba tutaj podkreślić, że prymas no, z relacji wiemy imponował spokojem i tu też jest właśnie ta, wracając, okazja do naśladowania, ale w takim zaufaniu do Boga i mimo, że to napięcie było, to jakby ono się mu nie udzielało i przez to udało się ten spokój zachować i też przeżyć jakby bezpiecznie ten czas powstania w Laskach. Kardynał przyszły też wykazywał się dużą odwagą, bo nocą potrafił iść po tych rannych, zbierać ich z pól i przynosić na własnych plecach, mimo swojego wątłego zdrowia, do tego punktu szpitalnego. No tak, bardzo długi dystans niósł sanitariuszkę, czy też jak przenosił jej meldunki. No prymas w ogóle zameldował się księdzu Baszkiewiczowi, który można powiedzieć, że zaangażował go do służby czynnej, do tego też, żeby po prostu wstąpił w szeregi Armii Krajowej, do tego, żeby był też gotowy służyć na linii. Rafale, szliśmy z tobą, twoja wierna gromada, twoja pierwsza kampania szturmowa, na twój rozkaz do zrywu gotowa. Cień za murów wnękami się skradał i PM-y błyskały zuchwale. Ty nie byłeś z krwi kości żołnierzem, nie kochałeś się w łunach i w żawie, w karabinie, w PM-ie, w bagnecie. Byłeś jednym z tych nielicznych w świecie, którzy walczą, a serce im krwawi, że nie o to się biją. Bym kazał ci wyjść z tych szeregów, żebyś przestał być świętym mordercą, świętej sprawy piekielnym sposobem. Ja bym kazał ci być tylko sobą, zamiast broni do walki wziąć serce, twoje serce jaśniejsze od śniegu. Tyle szturmów cię jeszcze czekało, całe życie zmagania i trudu, setki zwycięstw dla Polski i chwały. Do tej walki ci serce się rwało, rwało ci się do pracy wśród ludu. tak się rwało, rafale tak rwało. Padłeś w szturmie, tak było sądzone. Może Bóg cię dlatego powołał. Boś za dobry był na to, by zostać. Boś przebaczał, nie skara ci chłostać. Może Bogu trzeba było anioła z twoim sercem żydowskim swym tronieć. Smutno teraz, zostaliśmy sami. Twoja pierwsza, ta wierna drużyna, twoja pierwsza kampania szturmowa. Mamy w sercach twe myśli i słowa. Myśl o tobie nam wciąż przypomina, że nie tylko się walczy kulami. Pozdrów od nas, gdy będziesz już w niebie. Przemka, Leka, Juranta, Tomicza. Tam jest przecież dwóch twoich chłopaków. A my reszta z parasola znaku. Będziemy walczyć, póki nam życia. Zawsze będziemy wspominali ciebie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16-letni chłopaczek służył ze swoim bratem w Armii Powstańczej w formacji Kawalerii Wileńskiej. Przeniesiono go do szpitala, położono na niewielkiej sali w zakładzie franciszkanek w Blaskach. Tam się z nim spotkałem. Spowiadałem go i przygotowałem na śmierć. Pochowałem go na cmentarzu pod Izabelinem, na górce, w piasku, bez trumny, bo już trumien nie było. Czy te wydarzenia powstańcze odcisnęły piętno w dalszym jego życiu, w sposobie myślenia, działania? Myślę, że na pewno i to też widać we wspomnieniach księdza prymasa, gdzie też wraca często, zwłaszcza w początkach sierpnia, do wydarzeń powstania i do tych przeżyć. I wydaje mi się, że tutaj takie dwa lub trzy wątki warto powtórzyć, tak? Ten pierwszy wątek, może taki najbardziej oczywisty, to jest to, że ksiądz prymas bardzo to przeżył właśnie śmierć też wielu młodych ludzi i mając szacunek dla powstania, dla powstańców, dla tego trudu, bardzo troszczył się, aby żadna kropla polskiej krwi nie była przetoczona i bardzo przeżywał te wszystkie strajki, śmierć robotników i też jako osoba mająca wielki wpływ na życie społeczne. Też dlatego czasem dialogował było bliższe, tak, bardziej. Właśnie to jest takie ciekawe, że bardziej mu czasem niektórzy stawiali zarzut, że dialogował, że nawet był gotów do pewnych ustępstw, ale to było jakieś jego credo, że uznawał, że to nie jest, nie warto czasem stawiać sprawy na ostrzu noża, tylko troszczyć się o tą substancję narodu, o po prostu ludzi, tak? Bo już naród tak dużo przeżył w czasie wojny i nie stać go już na kolejne ofiary. To jest taka jedna rzecz. Druga rzecz, no to to, że chciał też w jakiś sposób być, powiedzmy, godnym, tak, tych innych, którzy polegli, też w pewien sposób odczuwał brak tego takiego namacalnego cierpienia, choć dawał z siebie bardzo, bardzo dużo. Bo ale większość z jego roku, z seminarzystów, z jego rocznika we Włocławku zginęła i on też nie mógł sobie z tym poradzić. Tak, tak, wielu też wykładowców zginęło, no więc gdzieś z drugiej strony to też czuł dzięki temu taką, przez to taką misję, aby tych ludzi zastąpić. Nawet nie chciał zostać w pewien sposób w Achosie, czy przyjąć święcenia biskupie, bo uzależniał to od tego, czy wrócą wykładowcy do seminarium we Włocławku. Ale też nie chciał przyjąć żadnych odznaczeń bojowych. Natomiast bardzo ciekawy też jest taki wątek, na który bym chciał zwrócić uwagę, też to, co ostatnio 31 lipca w kazaniu na Placu Krasińskich podkreślał ksiądz biskup Guzdek ze wspomnień prymasa Wyszyńskiego przy okazji 1 sierpnia, odżegnywanie się od nienawiści i taka prośba Boga o to, aby strzec się od nienawiści, wskazywanie, że kto nienawidzi, już przegrał. I gdzieś tu jest też powiązanie z tą historią prymasa, który gdzieś już pod koniec powstania, czy po zakończonym powstaniu przechadzał się w okolicy Lasek i trafił na niego kawałek kartki ze spalonej książki z gdzieś z popiołu Warszawy z fragmentem "Będziesz miłował" i on to sobie bardzo mocno wziął do serca i dlatego zwracam na to uwagę, bo to też wydaje mi się, że to jest ta głęboka wiara księdza prymasa i też taka wielka nauka i aktualna również dla nas, gdzie tych napięć, czasem tej niechęci jest bardzo dużo w naszym życiu społecznym, że gdzieś właśnie w takim największym dramacie, gdzie ludzie rzeczywiście potracili swoich najbliższych, gdzie bestialstwo Niemców było czasem straszne, przerażające, no gdzieś prymas tego wyjmuje naukę, będziesz miłował, tak? Żeby być jak najdalej od nienawiści, czyli tak jak i też później był ten trudny, ten znany list do biskupów niemieckich, gdzie też ta ręka trochę została odtrącona, ale właśnie to gdzieś jest być może ta postawa, która kiełkowała i wydaje mi się, że to jest tak. Zło dobrem zwyciężaj, miłością zawstydzaj nienawiść. Przytul do serca swój ciężar, strać życie, by go nie stracić. Słowa nie mogą powiedzieć, co życiem można wykrzyczeć. Na głos, który woła w mym sercu, odpowiem, kiedy usłyszę. Nikt nie dostanie cierpienia większego, niż unieść zdoła. Jeśli mam oddać swe życie, nim oddam, głośno zawołam. Chcę znaleźć odpowiedź, w głowie mam myśli zamęt. Chyba nie jestem gotowy pozwolić słowu być ciałem. Wiem, że nie wziąłem się znikąd, pamięć jest moją raną. Za prawdę, wiarę i wolność niejedno życie oddano. Dobrem zwyciężaj, miłością zawstydzaj nienawiść. Przytul do serca swój ciężar, strać życie, by go nie stracić. Zło dobrem zwyciężaj, miłością zawstydzaj nienawiść. Przytul do serca swój ciężar, strać życie, by go nie stracić. Patrzyłam na to wszystko, przeżywałem strasznie, wydawało mi się, że nie dla mnie te obrazy, ale dzisiaj rozumiem, jak wiele mi to dało. Nie mógł się dosyć długo pogodzić z tym, że uszedł cało. Przez wiele lat nie dawało mu to spokoju i kiedy został aresztowany, powiedział słowa, napisał, jakoby wypełniło się nareszcie. Taka potrzeba, żeby też coś dać z siebie, żeby też... Nie ujść cało. Tak, ale żeby też właśnie współcierpieć. Taki rys właśnie w życiu prymasa, że gdzieś nie stał z boku, że się czuł częścią tego narodu, częścią jego historii. Tutaj, jeżeli mogę sobie pozwolić, to też na taką a propos munduru, pani redaktor pytała, co może znaczyć ten mundur. Ja dzisiaj nie wziąłem laski wędrownika, bo zazwyczaj z nią nie chodzimy, a to jest też z jednych takich insygniów, jedną z rzeczy, która jest wręczana podczas wymarszu wędrownika, czyli tego właśnie momentu, kiedy się zostaje harcerzem Rzeczpospolitej i wtedy ten, który prowadzi obrzęd, mówi do tego wędrownika tak, weź tę laskę wędrownika, symbol wierności, dziedzictwu pokoleń oraz otwartości serca, które są cechami harcerza Rzeczypospolitej. I tu właśnie no, też mi przyszła na myśl postać prymasa, no bo właśnie ta wierność dziedzictwu pokoleń, taka więź nawet można powiedzieć więcej z tym dziedzictwem pokoleń, to jest właśnie to, o czym teraz mówimy. To miłosierdzie i przebaczenie, to już takiej większej otwartości serca trudno sobie wyobrazić. Przeżył prawie 80 lat, 57 jako kapłan, 33 lata stał na czele kościoła w Polsce, przeprowadził Polaków przez najtrudniejsze czasy rządów komunizmu, a mówił o sobie, jestem zaledwie pyłkiem historycznym. Co ważnego czy ciekawego dla współczesnej młodzieży może mieć do zaproponowania kardynał Wyszyński? Wydaje mi się, że wielkość kardynała Wyszyńskiego i też w tych słowach przytoczona, tak, że takiej skromności, tego opowiedzenia, że jestem pyłkiem, jest jego przykład, bo możemy mówić o jego wielkich czynach, ale wtedy każdy sobie pomyśli, że to mnie nie dotyczy, ja nie jestem postawiony przez historię w tak ważnym momencie. To, od czego warto zacząć studiowanie postaci prymasa, to są jego postawy, bo to jest coś, co każdemu może stać się bliskie i dla mnie, pamiętam, ale też dla innych, no bliska jest bardzo i taka inspirująca jest ta postawa właśnie prymasa z chyba z najlepiej znanego jego epizodu, czyli z więzienia, z zapisków więziennych i jego taki rygor, plan dnia, wszystko uporządkowane, ale też właśnie z takim wymaganiem od siebie, żeby tego czasu nie zmarnować i ten czas przyniósł potem niesamowite owoce w postaci ślubów jasnogórskich, w postaci wielkiej nowenny, ale on i to jest też spójne z tym, co mówił papież Jan Paweł II do młodych, co się często przywołuje, te słowa musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali, to jest ten sam testament napisany życiem, także bardzo prymas od siebie wymagał. A jak reagują znajomi, koledzy na takie hasła czy deklaracje, że to jest ciekawa postać? No muszę przyznać, że nieczęsto, że tak powiem, o tym może jakoś rozmawiamy, no bo to też nie jest, no nie zawsze jakby rozmowa tak się układa, żeby rzeczywiście na ten temat porozmawiać, ale no my w ogóle jesteśmy traktowani troszeczkę jako kosmici, czasem przez pryzmat chłopców w krótkich portkach, którzy biegają po lesie i myślę, że to jest taki stereotyp w społeczeństwie, który jest bardzo popularny, aczkolwiek on, znaczy nie powiem, że nie ma w nim jakiejś prawdy, no bo dla chłopaków w wieku 13-14 lat gry, zabawy po lesie, podchody, no to jest jeden z elementów metody harcerskiej, który na pewno jest dla nas bardzo bliski i po prostu ważny w tym wieku i wydaje mi się, że ta pandemia też to pokazała, kiedy nagle tego brakuje i nagle wszyscy z jednej strony no cały czas może za dużo nieufności w stosunku do naszego ruchu, czy w ogóle harcerstwa, gdzie ten las i ruch jest proponowany, ale tu chodzi właśnie też o coś więcej, tak? I wydaje mi się, że też o tym rozmawiając, to jest jakby naturalne, że bliska jest nam postać prymasa, znając też te nasze obrzędy, jeżeli ktoś może posłuchać właśnie, czy obrzęd przyrzeczenia, czy też podjęcia służby, czy właśnie później harcerza Orłego, harcerza Rzeczpospolitej, to wydaje się, że potem to już, no nie jesteśmy daleko już od tego życiorysu prymasa. A w pracy prawniczej przydaje się ten wzór prymasa? No na pewno duch pracy ludzkiej, tak? To znaczy jest to gdzieś wzór często niedościgniony, ale dla każdego wydaje mi się człowieka, który pracuje, to ten etos pracy jest bardzo, bardzo ważnym wzorem do naśladowania i też pomaga nadać sensu tej pracy, której może czasem ciężko jest się doszukać, a tak może powiem. I państwo słyszą, harcerze, skauci Europy o prymasie tysiąclecia wiedzą naprawdę wiele i moglibyśmy jeszcze opowiadać i opowiadać. Myślę, że jeszcze skorzystamy z tej okazji, gdzieś przed samą beatyfikacją. Jerzy Rzechowski, przewodniczący Rady Naczelnej Skautów Europy w Polsce. Bardzo dziękujemy za tę opowieść. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Podczas codziennych zakupów warto zwrócić uwagę, w jaki sposób zostały wytworzone produkty, które wrzucamy do koszyków. Czas skończyć z wyzyskiem pracowników i pracą dzieci. Nasze decyzje mają znaczenie. Pisze w przewodniku katolickim Karolina Sternal w artykule poświęconym ruchowi sprawiedliwego handlu, który narodził się pod koniec lat 40. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych z inspiracji tamtejszych wspólnot chrześcijańskich. Obecnie ruch sprawiedliwego handlu skupia producentów, konsumentów i organizacje pozarządowe z całego świata, a jego celem jest walka z ubóstwem oraz poprawa warunków życia w krajach rozwijających się. Chodzi o to, mówi cytowana przez autorkę dr Magdalena Śliwińska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, aby kupując na przykład kawę czy kakao, umożliwić rolnikom, którzy je uprawiają, uzyskanie takich dochodów, aby mogli utrzymać siebie i swoje rodziny na godziwym poziomie i zapewnić edukację swoim dzieciom. Ważna jest także dbałość o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój oraz przeciwdziałanie współczesnym formom niewolnictwa, czyli na przykład zmuszaniu do pracy dzieci, mówi ekspertka. I dalej dodaje. Społeczny ruch sprawiedliwego handlu uświadamia konsumentom północy skalę istniejącego ubóstwa i nierówności dochodowych obecnych w krajach południa. W ten sposób stawia przed koniecznością dokonywania wyborów. Czy naprawdę chce kupić kawę, której dochód z uprawy nie starcza rodzinie nawet na najbardziej skromne utrzymanie? Lub tabliczkę czekolady, przy produkcji której pracowały dzieci zamiast uczyć się w szkole? To był przewodnik katolicki. W ciągu ostatnich miesięcy kilkakrotnie zetknąłem się z nowym dla mnie moralnym zarzutem wysuwanym przez rozmaitych ludzi. Jesteś nadal katolikiem. Jeszcze częściej spotykam osoby, które po prostu pytają, dlaczego wciąż pozostajesz w takim kościele, pisze Piotr Sikora w Tygodniku Powszechnym. Czyż nie jest to bowiem kościół, można usłyszeć, który rości sobie sekciarskie pretensje do posiadania pełni boskiej prawdy, patrząc z wyższością na inne chrześcijańskie wspólnoty, a jeszcze bardziej na niechrześcijańskie tradycje religijne? Czyż nie jest to kościół, który ciska na innych moralne gromy, a sam nie potrafi rozpoznać dobra i piękna związku miłości na całe życie, jeśli tworzą go osoby tej samej płci? Palec pytającego pokazuje na te i podobne fakty. Pytający mówi, jakżeż katoliku, mieniący się otwartym, świadomym i wolnym, tkwić możesz w tak moralnie skorumpowanej instytucji? Pisze dalej autor, a następnie podkreśla, że odpowiedź na pytanie o rację pozostawania w kościele musi pozostać głęboko osobista. I taką odpowiedź, bardzo osobistą, prezentuje w dalszej części swojego artykułu. Przytoczmy z niego tylko fragment. Jestem w kościele, to znaczy chcę poszukiwać ostatecznej rzeczywistości i sensu wspólnie z bliskimi mi osobami, z przyjaciółmi ze wspólnoty medytacyjnej i z klubów Tygodnika Powszechnego, a także ze znajomymi ze środowiska Christianitas, z którymi częściej się spieram niż zgadzam, i z sąsiadkami z mojej podkrakowskiej parafii, których pobożność jest mi obca, a wiara bliska. Boli mnie wszystko, co ludzie przyznający się do chrześcijaństwa uczynili i czynią złego. Chciałbym zmienić wiele w kościelnych strukturach i w tym, co nauczają katoliccy nauczyciele, gdy tylko nabieram przekonania, że narracje te i struktury stają się przyczyną krzywdy i cierpienia. Żadne jednak takie zło nie stanowi powodu, bym chciał powiedzieć wszystkim osobom, o których wspomniałem, przykro mi, żegnajcie, odtąd nie chcę już z wami iść. Pisze Piotr Sikora w Tygodniku Powszechnym. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Scena teatralna Trójki na 20. Festiwalu Dwa Teatry. Moją misją jest jednoczenie serc. Dla Polski muszę ich zjednoczyć jak najwięcej. Pierwsze ze słuchowisk konkursowych z lat 2019-2020. Marek Kochan, prezydent Paderewski. W rolach głównych Olgierd Łukaszewicz, Henryk Talar oraz Mariusz Bonaszewski. Mam zalążek myśli, która była w głowie pana marszałka. Coś o całowaniu. Mówiłem, że poezja. O całowaniu, ale słowo nieprzyjemne. Nie wiem, czy to wypada. Polecamy. Dzisiaj po 20:00. Autopromocja.